بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى ديت ولكي سورة الليل بعد الأعلى ودارنجي قبل الفجر نازل شوية لهم نمبر سورة مقصر مناسبت دار مکی تبرقه و ما بین دخل گوی پر اعتقاد که وست تبرقه پر تاثیر دا عمالو که چه دیکیم تبرقه را مکی ویل پال هما پجورا و تقوی وسوی انا لینا للهدا دعور صورت سر تبرقه پر اثارو که پی عقیده و دارنگی عمالو که اسمای حسنا دی که رب و علا ذکر دی صفات پیلیب که وری و لاثر صورت سر دو شاهدین راولینیم پا دعوه بریم چه تاثیر دا عمال و صالح و دا مخالب دا غیر صالح و نام لکه سنگ چه دا لیل او دا نهار تاثیر جده ری دا ذکر و دا انسا تاثیر جده ریم بید شرایط زیر ذکر که دا پار دا قبولیت دا عمالو دارنگی اطاعت دا اللہ و دا رسول ذکر که پینزم کیم او دارنگی اجتناب دا عیسیان دا اللہ و دا رسول نا پینزم آیت ایمان بالله وحده و بید ذکر که شبگم کی بے شقی مقابل ذکر کریں اور اب نہ ہم کہ بے ترغیب دے انفاق فی سبیل اللہ تولسم ادارنگ یہ وشتم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چی عام میرا بانا و خاص میرا بانا شروع کم در دے صورت واللیلی اذا یخشا قسم دے پاش پا کلچ پٹ کی مخلوقات او دارنگی کلچ راغون کی مخلوق یادار واللیلی زا یخشا قسم دے پاش پا کل چرا غوڑی گی حاصل دارے چھ دا عمل دورز دا داغا چھ دا ماہی دا دورز بشان ترے او دارنگی مذکر او عمل دا مشرک دلیل او دا موانس بشان ترے والنہاری زا تجلل او پورا شکل آرو خانشی وما خلقت ذکر والنسا و پازا چھ پیدا کری دی نارینا و دارنگی زنانا پای قسم ان نسایکم لشتا چیقن کشن استاسو خام خام مختلف دیم دیتا ولکی جواب قسم چستاسو آغا کشن مختلف دیم مانا چوک گمراہ ہی کی دو چوک پایدات بانی چوک مومین دو چوک کافر دی چوک پاجر دو چوک نک دا غیر پاجر ندا قسمون شروع دیر پار این نسایکم لشتا یقیناً آغا قس کشن است از خام خام مختلف دیم پا اما من اعطا و تقان و پسا سوک چی بخششو که دارنگی تقوی و کیم دا تبرقه و ذکر کی و صدق بالحسن و دارنگی تصدیق و کی پا توحید بانی پس نیسر و لنسران و خام خواب آسان کل تلار داسانیم توفیق دا علم و دا عمل دا اللہ طرف انا بورتش حسنان مراد توحید تصدیق توحید وکی و اما من بخلا و آغا سوک چا آغا بخلو کی دادری اسباب مقابل کی و استغنا و بی پروائی وکی و کذب بی حسنا و تکذیب وکی پا توحید بانی پس انو یسیروه للعسرا دزر دا چروان بکو دلار من پالار سختی سمانه دا آسان اول دا اسباب دا شر او دارنگی منک اول دا اسباب دا خیر نام او دیتا ویلے کی خزلان اللہ بیو شرمی احادیث کی مرازی پا کل میسر لما خلق لام کافر تا کو پر آسان کرے دے مسلمان تے مسلمانی وما یغنی عنه مالو اذا تردد پیدا بور نکی دل را مال در کلچ ورگلی مانا حلاکی گینو مالی نش ری سارولی او مری انا علینا للهدا یقنا پونبانی خام خواهی داد دیو انا لنا للآخرت والولا یقنا زمان دا پار خام خواهی آخرت دیو دا دنیا وپانزر تکم نارن تلزا نزی رحمت اصلا داغا ور لنبه و انکنام تخوی بدون ویره دوین پریق تلزا لنبه بوی لا يصلها الا الاشقى نبداخلي تمگر ډیر بدبخت الذي كذب وتولى اسو چې تکذیب کوي مخاړی پزلا سرا تکذیب کوي او دارنګي عملی مخاړی عملی برابر نه وسيجنب الاتقى ذي بجو ساتل شي نه اور پرزګاران پنځه صفات سره بشارت الذي یوتی مالهو چی ورکی مال یتزکا چی زان پاکی ده دیر پار ورکی چی زان پاک ومال یحدی نونی دی چار پار اندهو پنی زربانی من نعمت انس نعمت تجزا چی بلی ورکلشی مالا دیر پار چا سر ادغان کسا ورکلشی ارچاو سر احسان کلی بلکه اللہ را پار ورکی و زان پاکی إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى مگر طلب کول دا رضا در رب چې خپل چې هغه ولې دې ولړل الله دا رضا یې مقصد ولا سو په رضا وزر د چې خوشاله بشیم دا اجمالی بشارش دنیا و آخرت کې والله بشمار نعمتونه ورکی ولا سو په رضا الله رب العزت به دا راضی کیم یعنی الله رب العزت به دا خوشاله کیم